Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навіну Владзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Азербайджане сёння адбываюцца выбары ў нацыянальны сход краіны. На 125 месцаў у парламенце прэтэндуюць каля 700 кандыдатаў. Прадстаўнікі апазіцыі заяўляюць пра парушэнні падчас выбараў. Выбарчы штаб блоку «Народны фронт Мусават» у прыватнасці паведамляе пра шматразовыя галасаванні асобных групаў людзей, нядопуск на шматлікія ўчасткі назіральнікаў ад апазіцыі, укіданне бюлетэню ў скрыні для галасавання. У сваю чаргу кіраўнік ЦВК Мазаер Панахаў заявіў аб адсутнасці сур'ёзных парушэнняў падчас выбараў. Іран выказаў гатоўнасць аднавіць перамовы з сусветнай супольнасцю па сваёй ядзернай праграме ў самыя кароткія тэрміны. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Ірану Манучэр Матакі на прэс-канферэнцыі ў Тэгеране. Міністр дадаў, што ўжо звярнуўся да турэцкіх сяброў з просьбай дазволіць правядзенне гэтых перамоваў у Турцыі. Матакі ўдакладніў, што месца ды час правядзення, а таксама парадак дня перамоваў пакуль абмяркоўваюцца. Сёння раніцай на Чырвонай плошчы ў Маскве прайшло ўрачыстае шэсце ў гонар 69-й гадавіны параду 1941 году. Актывісты камуністычнай партыі сабраліся на марш ды мітынг, прысвечаны 93-й гадавіне кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 году. Упершыню міліцыя не дапусціла ўдзелу ў шэсці актывістаў левай апазіцыі з рухаў «Іншая Расія» ды «Левы фронт». Некалькі чалавек былі затрыманыя. Партыя «Яблыка» правіла акцыю памяці маскоўскіх юнкераў ды афіцэраў, якія аказалі супраціў бальшавікам у 1917 годзе. Акрамя таго, на Паклоннай гары адбыўся масавы мітынг Саюзу дэсантнікаў Расіі з патрабаваннем адстаўкі міністра абароны Анатоля Сердзюкова. У Афганістане дзясяткі заканадаўцаў ды кандыдатаў у дэпутаты мінулых выбараў запатрабавалі прызнаць галасаванне 18 верасня несапраўдным ды прызначыць правядзенне новых выбараў. Акцыя пратэсту прайшла ля рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы Хаміда Карзая ды прадстаўніцтва ААН. Да гэтага часу ў Афганістане не абвешчаны афіцыйныя вынікі вераснёўскіх парламенцкіх выбараў. Шматлікія назіральнікі лічаць, што мелі месца парушэнні ды падтасоўкі. Незалежная выбарчая камісія ўжо прызнала несапраўднымі каля чвэрці бюлетэняў. Паведамляецца, што праца самой камісіі правяраецца на прадмет карупцыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які знаходзіцца з візытам у Індыі, выказаўся адносна намаганняў ўраду Пакістану у супрадзенні тэрарызму. Абама адзначыў, што Ісламабад зжывае метастазы экстрэмізму не так хутка, як хацелася б Вашынгтону. Абама прызнаў, што гісторыя дачыненняў паміж Індыі ды Пакістанаў неверагодна складаная. Гэтыя краіны тры разы ваявалі адна з другой. Разам з тым, прэзідэнт адзначыў, што менавіта Індыі, дзе ён знаходзіцца з візітам, належыць вырашальны ўклад у забеспячэнне стабільнасці ў Пакістане. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сёння на другі дзень візіту ў Гішпанію абвясціў у Барселоне касцёл святога асвяціў у Барселоне касцёл святога сямейства. У цырымоніі прынялі ўдзел каля 5000 чалавек. Храм, які стаў адным з сімвалаў Барселоны, пачаў будавацца ў канцы 19 стагоддзя паводле праекту вядомага архітэктара Антонія Гаўдзі і да гэтага часу недабудаваны. Сотні людзей пратэставалі на вуліцах Барселоны супраць візіту папы, крытыкуючы прыватнасці пазіцыю Ватыкану адносна аднаполых шлюбаў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода і на працягу бліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Якія перспектывы сёлетняй плошчы? Праскі акцэнт з удзелам Дзмітрыя Дашкевіча, Андрэя Дзмітрыева і Юрыя Чаусава. Жыццё і смерць у квітнейшай краіне. Новы выпуск перадачы «Званочкі». Чаму беларускі бульба-харор «Масакра» не спадабаўся расійскім кінакрытыкам на фестывалі «Лістапад»? У вольнай студыі гутарка з Андрэем Расінскім. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – перспектывы плошчы. Ці паўстане сёлета плошча? Наколькі яе з'яўленне залежыць ад сапраўдных вынікаў выбараў? Ці толькі нацыянальная ідэя можа змабілізаваць людзей на плошчу?

приказал выставить ящики для сбора пожертвований пострадавшим. Лукашенко не поехал в Пинск поглядеть, узнать, что там случилось. Но я так лечу, что в его нема ничего в душе святого, у этого керевника. И слухаю, что у Гомеле люди там говорят, да вот ему нема коли, да он поедет в Китай. А если бы у хоккей гулять с детьми у Пинск, он бы поехал. Да вот в России там не ездят, Путин, да где Москва, а где Дальний Восток? А здесь что вертолетом-то лететь до Пинска? А он разъезжается по таким... Поехал в Брест, пружаны, показухи, устраивает такие веселухи. А где-то люди, хоть бы в Новьевску показал, как живут там в разломанных хатах, как пенсионеры будут зимовать. Только показал этих корреспондентов и своих там этих министров. Но если он не знает, что с ним будет впереди, может Бог даст, да будет с ним хуже. Он не думает вот этом. Вот что можно так вот. Кто будет за его голосовать у Пинска, я не знаю, за таких президентов. На свободе было питание. Чи повинен президент быть там, где здарилась трагедия, як у Пинску. Отказы у городенцев были ложные. Зрозуміло. Ми тільки тоді скарбім, коли нас тичиться особисто. А так, ну, здарилось і здарилось. І президент так само може спочувати, а може і не дуже. Нагадую другий випадок. Коли учили, подіймали шахти горняков, які чудом залишилися живими, так серед чилійців був один горняк з іншої країни. Коли не помиляюсь, так з Болівії. Так президент з тої країни прилетів і чекав, поки того обслідували у больниці, щоб разом вертатися на родину, да і працю йому вже під цією. У некоторих країнах, як лічаться біднішими, люди більш згуртовані. Навіть Чавес увесь час справлявся, як йдуть справи по врятуванні горняков. Артемовна, Мінськ. Тут, мабуть, мої коментари будуть лишніми. Ви самі все зауважили і самі про все сказали. Про што і мне думалася ў сувязі з гэтай трагедыяй. Сумна, канешне, што беларусы так і не навучыліся раздзяляць як беды ды гора сваіх суродзічаў, так і іхныя поспехі ды шчасце. Адказваючы на пытанне Ніны, я хачу сказаць вось што. Аляксандр Мілінкевіч, які заклікаў прэзідэнта абвясціць нацыянальную жалобу ў сувязі са смерцямі ў Пінску, з'ездзіў у гэты горад, каб спаткацца з сем'ямі некаторых ахвяраў. А Владимир Некляев у Пинск не поехал, але заявил об намере створить банковский рахунок для сбору грошей у допомогу потерпелым семьям. И он перелечил 3 миллионы с гонорару за свой опошний поэтичный сборник на адмысловый рахунок, открытый Пинской епархией и Пинским городским советом. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Так ось, уже відчуваєте, якая головная тема обрисовалася нам у гэтых звоночках. У якой країні доводиться жить беларусам? Невеселая тема, правду кажучи. Але что робить? Давайте обмярковувати. Доброй раніцы, свабоды, Мінск, ветэран працы, Ганна. Вот пенсіі павялічваюць. І хто прыдумаў такое павелічэнне? Павелічэнне не толькі з'ядае інфляцыя, але яна з'ядае вогулі ўсе пенсіі. Выбары. Збор подпісаў за прэзідэнта. Ведаеце, не бачыла нідзе, ні каля ГУМа, ні каля акадэміі кіравання, ні ў пераходах на метро, каб хто-небудзь падпісваўся за прэзідэнта. І быў такі выпадак. Ішла як бел чырвона-белому сцягу каля ГУМа. Гэта было 9 кастрычніка. Там за прэзідэнта сидзела цэлая куча баб і цэлая куча партрэтаў пад крывава-чырвонымі сцягамі. Калі я падходзіла, так одна сама толстая баба закричала на весь проспект. «Здравствуйте, здравствуйте, сюды, сюды!» Але к ім ніхто так і не падходзіў. І до чого только довели вёску. Ведаеце, у нас на Капыльщині у вёсках у радыусе 20 кілометраў вы не ўбачыце ні аднаго мужыка. Калі дзе які заваляшчы ёсць, то ён шпіўся. І нема чым заараць несчастным жанчынам свае 4 соткі. Нема. Вёска падышла уже до краю гібелі, і ніхто на гэта не звертае увагі. А радыё гэта мы толькі не ведаем, як ад яго пазбавіцца і як яго адключыць, гэты першы канал. Гэта некі маразма, не радыё. Не ведаю, што вам параіць адносна недахопу мужыкоў у Копальскім раёне.